Tajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Ratownicy wciąż szukają strażaka, który zaginął podczas gaszenia pożaru w Kawlach na Kaszubach. W południe spotkają się premier i prezydent, tematem jutrzejszy szczyt USA-Rosja w sprawie pokoju w Ukrainie. W serwisie też silny pociąg do wypoczynku. Na długi weekend PKP zapowiada wzmocnione składy. Trwają poszukiwania strażaka ochotnika, który zaginął podczas gaszenia pożaru w zakładach drobiowych w miejscowości Kawle na Kaszubach. Uszkodzenie budynku uniemożliwia wejście ratowników do środka. Do pracy włączono ciężki sprzęt. Poszukiwany strażak spadł do wnętrza hali. W akcji gaszenia uczestniczyło 48 strażackich zastępów. Jest też grupa ratownictwa chemicznego, która monitoruje jakość powietrza. Pożar wybuchł wczoraj po południu. Wszyscy pracownicy zostali ewakuowani. Przyczyny pojawienia się ognia ustala policja. Za 2 godziny w kancelarii prezydenta spotkają się premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki. Spotkanie odbędzie się na wniosek szefa rządu. Poseł Konfederacji Wojciech Machulski mówił w Polskim Radiu, że zapowiadane na jutro spotkanie Donald Trump-Władimir Putin powinno być jednym z tematów rozmów naszych przywódców. Chodzi o rzeczy ważne, dlatego że dojdzie do spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Być może ważą się losy wojny na Ukrainie. Bardzo ważne jest to, żeby wybrzmiał głos polskiego interesu na spotkaniu z Donaldem Trumpem. Wczoraj doszło do 3 spotkań międzynarodowych w sprawie Ukrainy. Pierwsze z udziałem premiera odbyło się w formie przywódcy europejscy i prezydent Ukrainy. Później doszło do telekonferencji liderów europejskich Donalda Trumpa i prezydenta Zełenskiego. Tym razem z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego. Po tej rozmowie odbyło się 3 spotkanie 30 europejskich liderów, w tym premiera Donalda Tuska. Wiceszef MSZ Marcin Bosacki jest optymistą, jeśli chodzi o rozmowy na Alasce, ale nie spodziewa się przełomu. Jak dodał, Amerykanie przed rozmowami z Władimirem Putinem przyjęli 3 główne postulaty krajów europejskich. Po pierwsze, nie będzie ustanawiania ram pokoju czy nawet rozejmu ponad głowami Ukrainy. Jeśli chodzi o decyzję na temat terytorium Ukrainy, musi w tych rozmowach być Wołodymyr Zełenski. Donald Trump mówi wprost, że nie będzie o tego typu decyzji podejmował w rozmowach z Putinem. No i po trzecie, nie może być tak, że agresor jest wynagradzany na przykład tym, że Zachód lub sama Ukraina obiecuje, że nigdy nie wstąpi do Unii Europejskiej czy do NATO. Marcin Bosacki dodał, że po rozmowach USA ponownie skonsultują się z przywódcami europejskimi, aby omówić negocjacje z Władimirem Putinem. Rosyjskie służby zrobią wszystko, aby rozbić międzynarodową jedność w sprawie Ukrainy. W taki sposób rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński odniósł się do sprawy zatrzymania przez policję 17-letniego Ukraińca, który zdewastował pomnik ofiar rzezi wołyńskiej. Zrobił to na zlecenie rosyjskich służb. Próbują Rosjanie werbować przede wszystkim Ukraińców. Im młodszy wiek, tym bardziej te osoby są podatne. I to może nie ideologicznie, nie po to, żeby wspierać reżim rosyjski, tylko ze zwykłych, niskich zresztą pobudek, z jakiegoś takiego zysku. Do dewastacji pomnika doszło 7 sierpnia w Domostawie na Podkarpaciu. Podmioty publiczne i prywatne zaproszone są do pilotażu 35-godzinnego tygodnia pracy. Dziś rozpoczyna się nabór wniosków, mówi wiceminister Sebastian Gajewski. Warto skorzystać, bo to jest okazja do tego, żeby otrzymać środki z Funduszu Pracy na dostosowanie się do wdrożenia nowej organizacji czasu pracy. Jest to dla nas także fenomenalna okazja dla Ministerstwa Rodziny do zebrania wiedzy, doświadczeń, dobrych praktyk związanych ze skracaniem czasu pracy. Testujemy i 35 godzin, i 4 dni, i 7 godzin dziennie, i okresy 8 godzin, okresy 7 godzin. Wsparcie w ramach pilotażu dla firmy czy instytucji wynosi do 1 000 000 zł. Wnioski przyjmowane są do 15 września. Arytmetyka jest prosta. Im krótszy tydzień pracy, tym dłuższy weekend. Po południu rozpocznie się szczyt wyjazdowy. W związku z wydłużonym weekendem PKP zapowiada dodatkowe pociągi. Pojawią się m.in. na trasach z południa i centrum kraju do Kołobrzegu, Łeby, Trójmiasta i Świnoujścia. A także z Gdyni w kierunku Bielska Białej, Zakopanego, Krynicy Zdroju czy Krakowa. Mówi rzecznik PKP Intercity Maciej Dudkiewicz. Spółka ma do dyspozycji w tej chwili około 1500 wagonów, z czego część pozostanie w rezerwie, by w razie czego zasilić pociągi cieszące się dużą popularnością. Średnio na jednym miejscu w całej relacji pociągu siedzą dwie osoby, co oznacza, że z tych dodatkowych przygotowanych przez nas miejsc skorzysta ponad 70 tysięcy pasażerów. Weekendowy szczyt zakończy się w poniedziałek, 18 sierpnia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś tylko miejscami chmury, nad morzem silniejszy wiatr, na termometrach 25 stopni na Podlasiu, 29 nad morzem i na Podhalu, 32 w centrum kraju, 33 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 5 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. A my niezmiennie na swoich radiowych stanowiskach. Katarzyna First-Wojtkowska na krzesełku realizatora, w roli wydawczyni Zuzanna Olbińska. Ja się nazywam Justyna Grabasz i w takim składzie będziemy z Państwem jeszcze przez najbliższą godzinę. Nie wiem, czy mają Państwo podobnie, ale ja się zawsze bardzo cieszę, kiedy słyszę ten utwór grupy Hej, bo dobrze jest wiedzieć, że można ich jeszcze zobaczyć na żywo i usłyszeć po latach nowe piosenki. Bezruch za nami. A przed nami jeszcze całkiem sporo innych dobroci, na przykład cykl Brakująca połowa dziejów, w którym dzisiaj historia Karoliny Kocięckiej, nazywanej latającą diablicą polskiego kolarstwa. Poza tym zajrzymy na letnie tani kinobranie, które jeszcze do 28 sierpnia potrwa w krakowskim kinie pod Baranami. Będziemy także słuchać kolejnego fragmentu naszej płyty tygodnia, którą tym razem jest album Chrysalis brytyjskiej piosenkarki Genevieve. look stunning. See you on the far side, baby, keep running. What you gonna do with the girl so cunning? Welcome to the school, been ballin', head over heels, no, you've been fallin'. Pięknie płynące leniwe R&B w znakomitym wykonaniu. To Genevieve, która na swojej nowej płycie przypomina o tym, że warto chronić to, co czynicie wyjątkowym i nie zwracać uwagi na presję otoczenia. Head Over Heels to jest fragment tego albumu i też przy okazji singiel, który całą płytę zapowiadał. Jeśli się Państwu podobało, to ja przypominam Genevieve i Chrysalis, nasza płyta tygodnia w audycji Dobrego Dnia. A przed nami teraz fragment albumu, który jeszcze się nie ukazał, ale niebawem się ukaże. 22 sierpnia, o ile dobrze pamiętam, najnowszy album grupy Wolf Alice, Bloom Baby Bloom, to przed nami. Trójka. Why do all good things come to an end? Takie pytanie stawia nam Nelly Furtado. Ale żeby dobre rzeczy się skończyły, muszą się najpierw zacząć. No i tak się składa, że jedna z tych dobrych rzeczy rozpoczyna się dzisiaj w Poznaniu, mianowicie festiwal Bitter Sweet, na którym dziś zagra właśnie Nelly Furtado. Poza tym mnóstwo innych ciekawych nazwisk i artystów. Chociaż dzisiaj pojawiła się informacja, że zapowiadany wcześniej Rag & Bone Man z powodów zdrowotnych nie wystąpi na festiwalu, ale w ramach zastępstwa dzisiaj o 19.15 set zagra Rudy Mental. I to też są całkiem dobre informacje. Zacne zastępstwo. Pełny rozkład wydarzenia całego festiwalu na stronie www.bittersweetfestival.pl. Tam Państwa odsyłam. Słyszałam, że Gosia Jakubowska z naszej trójkowej redakcji będzie na miejscu i później z pewnością zda Państwu relację z wydarzenia. Coś tam się może wydarzy w kwestii wywiadów. Ja liczę na Viagra Boys. Może się to wydarzy. No i coś czuję, że to będzie jeden z lepszych koncertów tego festiwalu.

Lody, lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody dla ochłody! Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy? Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit! Mega okazje w Pepco, czas start! Od każdego czwartku do soboty wybrane produkty nawet 50% taniej. W tym tygodniu kredki ołówkowe w tubce i wsuwane buty dla dzieci i dorosłych. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, pokochaj niskie ceny. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Tydzień łazienek. Solerwa! Promocja na łazienki trwa! Tylko teraz zwracamy 200 zł na kupon w klubie za każdy 1000 wydane na produkty do łazienki. Ceramikę, meble, kabiny i armaturę łazienkową. A do tego pożyczka w 10 ratach 0% od 500 zł w klubie. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 0%. Sprawdź na onejraty.pl. Solerwa! Póki promocja trwa! Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. RTV Euro AGD. Więcej kupujesz? Więcej zyskujesz. Drugi produkt aż 30% taniej, a piąty nawet za złotówkę. Na przykład lodówka Samsung No Frost 203 cm. Tryb AI Energy. Szuflada z kontrolą wilgotności za 2899 zł. Kupuj w wielu sztukach, to się opłaca. Sprawdź pozostałe progi rabatów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Gdy na polskich szosach trwa Tour de Pologne kobiet, warto przypomnieć tę, która wystartowała w swoim własnym wyścigu ponad 100 lat temu. Karolina Kocięcka, latająca diablica polskiego kolarstwa, kobieta, która w XIX wieku biła rekordy mężczyzn na torze, ustanawiała także rekordy w Petersburgu i samotnie wyruszyła rowerem z Warszawy do Paryża. O pionierce, która wyprzedziła swój peleton o całe stulecie, opowie jak co tydzień Anna Kowalczyk. Brakująca połowa dziejów. Jest 1897 rok w Warszawie, a dokładniej w podwarszawskiej Jabłonnie. Zaczyna się pierwszy oficjalny wyścig kolarski kobiet w Królestwie Polskim. Na starcie 6 zawodniczek. Publiczność w większości przyszła tu dla sensacji, nie dla sportu. W końcu damy na rowerach to wciąż widok typu shocking, jak zanotuje później Magdalena Samozwaniec. Wśród startujących 22-letnia Karolina Kocięcka, urodzona w 1875 roku w Warszawie, osierocona w niemowlęctwie przez matkę, wychowana była przez ojca i braci. To od nich uczyła się odwagi i jazdy na rowerze. Wsiadła na niego w wieku 12 lat, gdy w stolicy dopiero zaczęły się pojawiać pierwsze trycykle. Rok później powstało Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, ale kobiet w swoje szeregi nie przyjmowało. Karolina chodziła więc oglądać wyścigi na słynnym torze Dnasy. Patrzyła, jak mężczyźni ścigają się na dystansach, w żeńskim towarzystwie niewyobrażalnych. Ale ona coraz bardziej chciała sama stanąć na starcie. I teraz stoi w spodenkach, które same w sobie są obrazą obyczajów, do tego w czapce zsuniętej za wariacko na czoło. Ruszają. Karolina od razu wychodzi na prowadzenie. Brukowana droga, 25 wiost, czyli jakieś 27 kilometrów, a ona jedzie tak, jakby miała dojechać na sam koniec wieku, 19. Meta. Jest na niej pierwsza. Od razu z rekordem wszechrosyjskim. W nagrodę dostaje srebrny pamiątkowy żeton i pierścionek z szafirem. Oh, Prasa chwali kondycję i świeżość zawodniczek, ale już w tym samym roku, gdy Kocięcka zechce założyć klub cyklistek, carskie władze jej odmówią. W samej Warszawie na rowerach jeździ już wtedy ponad 100 kobiet, ale wciąż uchodzi to za ekscentryczną fanaberię, a nawet niemoralność. Rok później stanie do rywalizacji z mężczyznami na dystansie 100 wiorst. Skończy godzinę po zwycięzcy. Gazety zanotują znakomity wynik jak na damę. Ale dodadzą, że dystans ten jest zbyt forsowny dla kobiet i radzimy nie nadużywać. A teraz Petersburg i Velodrom. 12-godzinna jazda bez przerwy, 19 kolarzy z całej Europy, dziesiątki tysięcy widzów, kilka wojskowych orkiestr i Karolina w spodenkach i dżokejce. Jedzie, gdy jeden po drugim odpadają mężczyźni. Karmi się wyłącznie sokiem mięsnym. O 8 wieczorem, po 12 godzinach, wjeżdża na metę. Latająca diablica, krzyczą trybuny. Schodzi z roweru, zwinięta w kabłąk, nóg nie może rozprostować, jak potem wspomina. Ale została na torze do końca i pobiła kobiecy rekord świata. Rok 1899 to pasmo jej zwycięstw. 75 razy pierwsza na torze lub szosie. Pojedynki z najlepszymi. Pietrow, rosyjski czempion, wyzywa ją na stuwiorstowy wyścig i odpada w połowie. Potem przychodzą dystanse, które brzmią niewiarygodnie. Moskwa-Petersburg 693 km, Warszawa-Paryż 1740 km w 2 tygodnie z pocztówkami wysyłanymi polskiej prasie. W drodze powrotnej zahacza o Genewę. Petersburg, Warszawa, Moskwa ponad 5,5 tysiąca kilometrów w 6 tygodni, bez asfaltu, w deszczu, w błocie, z depeszami z każdego przystanku. Swój wyczyn Karolina Kocięcka opisze potem w tekście 5227 wiorst na rowerze, a tekst ukaże się w tygodniku Kolarz, Wioślarz i Łyżwiarz. Diablica z Velodromu zejdzie z toru około 1903 roku, przeniesie się do Francji i znowu będzie jedną z pierwszych kobiet, tym razem za kierownicą automobilu. Będzie podróżować po świecie, w wieku 59 lat da w Rzymie ostatni wywiad dla polskiej prasy, a potem słuch o niej zaginie. Wiemy tylko, że żyła jeszcze w połowie lat 30., kiedy i gdzie umarła, do dziś nie wiadomo. Zniknęła z kronik, tak jak kiedyś znikała rywalom na trasie, więc może lepiej zostawić ją właśnie tam. W pędzie, na zakręcie, w chwili, gdy wyprzedza wszystkich i wszystko. Brakująca połowa dziejów. Kolejna ciekawa opowieść o kolejnej wyjątkowej kobiecie. Historię Karoliny Kocięckiej przybliżyła nam Anna Kowalczyk, a wszystkie odcinki Brakującej połowy dziejów można znaleźć na stronie Trójki w zakładce podcasty. Lepka mgła, budzę znów się bez wspomnień. Inna ty, inny ja i ktoś. Bez ruchu ust, pauza nów, choć zastygły nam uczucia. Słyszę kroki, coś porusza się. To znowu ci chodzi po głowie. No co? Ciągle grzebię w twoich myślach, by wyrzucić z nich mój ślad. No. Znowu noc, gonię go. Ścina mgłę nieprzytomne. Pada cios, ja czy on, nie wiem sam. Budzę się, pchnę na deszcz, co oddalił mnie od morza i wyrzucił gdzieś na suchy ląd. To znowu ci chodzi po głowie nocą. Ciągle grzebie w twoich myślach, by wyrzucić z nich mój ślad. Tomasz Makowiecki i Warszawa Wschodnia. Ta kompozycja jakiś czas temu wybrzmiała także w Trójce na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a my w najbliższą niedzielę po 19 przypomnimy Państwu ten koncert. Jeśli chodzi o koncertowy rozkład jazdy w Trójce, no to jutro wyjątkowo z okazji święta po 18 wybrzmi także koncert grupy Lao Che z 2018 roku. Już zachęcam Państwa do słuchania. A jeśli chodzi o to, co na trójkowej antenie w ciągu najbliższych kilku minut, no to oczywiście cykl Fajny Film przed nami, ale to dopiero za 4 minuty, bo wcześniej nam zagra Roxy Music, More Than This. Oh, More Than This, piosenka mocno sprzyjająca letniemu rozmarzeniu. A my teraz skręcamy w nieco inne rejony, rejony filmowe. Fajny film. Letnie tanie kinobranie to jeden z tych festiwali, którym w te wakacje patronuje Trójka. Stąd też z wielką ciekawością patrzymy na repertuar krakowskiego kina pod baranami na najbliższe 2 tygodnie. Czego możemy się spodziewać? O tym z filmoznawczynią Marynią Gierat rozmawiał Ryszard Jaświński. Bywa, że nawet najdłuższe wakacyjne festiwale filmowe zmierzają do swojego końca, no ale to jeszcze właściwie 2 tygodnie projekcji. Tak, jeszcze się nie żegnajmy. Pomyślmy sobie, że jeszcze te wakacje trwają, że trwa wakacyjny festiwal filmowy Letnie Tanie Kinobranie i korzystajmy ile się da. Kolejny cykl w ramach tego właśnie festiwalu rozpoczyna się już jutro, czyli w piątek, jak zwykle. Tak jest. Przed nami tydzień 7 kinobrania pod hasłem Między strachem a odwagą. I to są te emocje, które na tych 2 różnych biegunach i na tym, co pomiędzy nimi, czyli będą filmy o tym, jak czasem trudno jest przełamać lęki, strachy, jakie mamy szanse ku temu możliwości, czy podczas podróży w nieznane, czy podczas chwil grozy, czy podczas trudnych wydarzeń i jak właściwie na końcu tego odwaga przynosi nam pozytywne zakończenie. I znajdziemy to w takich filmach jak Juna, 2001 Odyseja Kosmiczna, z drugiej strony Lśnienie, Nosferatu i Heretik. Będzie Strefa Interesów i September 5. Będzie Simona Kostak i Wanda Rutkiewicz. I będzie też szalona, prawdziwa kinowa rozrywka w takich filmach jak Mission Impossible, The Final Reckoning czy Top Gun Maverick. Z wrodzonej ciekawości muszę tylko dopytać, o który film o Nosferatu tutaj chodzi? Oczywiście chodzi o Nosferatu Roberta Eggersa, czyli ta najnowsza interpretacja. Nie mówimy o niemym filmie Murnała w tym przypadku. Ani o filmie Hercoga. No właśnie, Wernera Hercoga, tak, tak. W tym roku rzeczywiście letnie tanie kinobranie skupione było na rozmaitych emocjach i rozumiem, że emocjonujący też będzie ten kolejny tydzień, ten ostatni w tym roku, w te wakacje. To też słówko jeszcze o nim. Zakończymy tygodniem pod hasłem Między niepokojem a ukojeniem, żeby rzeczywiście ten koniec wakacji był dla nas jak najłagodniejszy i przyniósł spokój. I tu wyjdziemy właśnie od takich trudnych, niepokojących filmów, takich jak Czas Apokalipsy, jak Lighthouse też Roberta Eggersa, niepokojących i tajemniczych jak Interstellar czy Truposz, filmy Lyncha, Mulholland Drive, Głowa do wycierania. No ale poszukamy tego ukojenia w takich filmach jak Amelia, kultowa, znana, kochana, czy kolorowy, pastelowy, piękny świat Wesa Andersona w Asteroid City. Więc tych filmów z te 2 ostatnie tygodnie no jest chyba ze 40, jeśli dobrze zerkam, więc naprawdę można z przytupem zakończyć kinowe wakacje. I na pewno warto być jeszcze pod koniec wakacji w Krakowie. Zdecydowanie tak. Zapraszamy na pokazy w salach kinowych w kinie pod baranami w programowanej przez nas Auli Akademii Sztuk Pięknych, ale też polecamy gorąco Państwa uwadze pokazy plenerowe w pięknym ogrodzie Muzeum Manga, jeszcze w programie choćby Poprzednie Życie, Young czy After Sun Charlotte Ware. Z Marynią Gierat, odpowiedzialną za filmowy program letniego taniego kinobrania, rozmawiał Ryszard Jaświński. Jeszcze prawie 2 tygodnie filmowych projekcji przed nami. Zapraszamy do krakowskiego kina pod baranami. I run on gasoline. my wristwatch Patek Philippe. No contact if it's not paper. It's off the cars, cash on me. I'm so fly, past the limit. No traffic, I'm in the lane. Your brand is still playing with fire. Baby, I'm gasoline. Shake it off, shake it off, shake it off. Face the musical, don't worry. Shake it off, shake it off, shake it off. While you run the skills, no fire. Shake it off, shake it off, shake it off. Baby, just get back up the sofa. Shake it off, shake it off, shake it off. See, the players gon' play, and the lovers gon' bleed. My hair's blood red, and my arm money green. I run no gasoline. Gasoline. I run no gasoline. Gasoline. Rain forest in my pockets, up and growing on the tree. My style is just like ballerinas, this world only speaks for me. Obok JR i bardzo prince'owe Gasoline. No i co? Dobiegliśmy ekspresowo do końca audycji. Na zegarze już 7 minut do 11. Coraz bliżej do długiego weekendu. Za moment muzyczna poczta UKF, a my dziękujemy za audycję Dobrego Dnia, którą dziś realizowała Katarzyna First-Wojtkowska, wydawała Zuzanna Olbińska. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a to jest grupa The Lemon Twigs. My Golden Years. Do usłyszenia.